بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناسا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. سورة بني إسرائيل مقصد سورت بیان دا غسلور امورو چه مرتکب داغی مستحق دا عذاب گرزی. شرک مستمر را سبب لنزول العذاب. حتق دا شعائر اللہ سبب لنزول العذاب. اخراج الرسل سبب لنزول العذاب. استحزاب الرسل سبب لنزول العذاب. سرسلو رہی سیرے اولہی سشورو دا پاولہی سکے شرک مستمر را اللہ ذکر کئی. واقعے پہ ذکر کڑا دا بنی اسرائیلو چوگر بنی اسرائیلو تا دو پیرے شرک کڑو اللہ وی دو پیرے میں تباہ کڑل. روان دی آیتونو کی پنزیش اوامر او نواہی اللہ ذکر کڑل. لس اوامر ذکر کڑل اغا کارون چی اللہ دا کول و حکم کئی چی داو کے. پنزل لس نواہی ذکر کڑل اغا کارون چی اللہ دا غین دی منی کئی چی دا دین منی شاہ. افأصفاكم ربكم بالبنين زجر اللہ ورکی مشرکین تا. اوامر و نواہی ذکر شو. رمبے نہی ذکر کڑا لا تجعل مع اللہ الہا آخر. آخری نہیں ذکر کڑا ولا تجعل مع اللہ الہا آخر. اول و آخر دا تو تڑل تو سم دا اللہ سر صدار و برخدار جوڑے. دو پیرے دا تا اللہ دا یو خبرو کا یعنی اہمیت دا دی خبر تا اللہ اشارہ کئی چھ دو پیرے دا خبر روڑا چھ زمان سر بل مددگار بنی سا زمان سر بل ہی صدار و برخدار مجوڑو ستاوسم دا قیددہ. نزجر اللہ ورکی مشرکینو تا اللہ فرمائی افاسفاکم ربکم بالبنینا واتخذ من الملائکت اناسا. افاسفاکم ربکم بالبنین آیا غرکڑی تاسو ربستاسو بالبنینا پزامنو سرا. واتخذا من الملائکت اناسا او نیولی دی اللہ دا فرشتو نا اناسا جنکے یا اناسا لنا انکم لتقولون قولا عظیما. یقیناً تاسو خامخا وائے تاسو وینا لویا. افأصفاکم ربکم بالبنین دمکی د مشرکین یو عقیدہ دام وا چھ نعوذ باللہ من ذالک فرشتی دا اللہ لون دی دادا اللہ نازولی دی نرد پہ اللہ کئی چھ تاسو لمی زامن درکڑل لکان میں درکڑل اوزان لمیا کمزور مخلوق جنہ کیا غرکڑی پکار دا جزان لمیا لکان چو جون کړي وو ګرځولیو او تاسو له میجنه کې ګرځولې وي نو ماغه کمزوري مخلوق ځان له غوړه کړو او طاقتور مخلوق چې الرجال قوامون علی النساء هغه می تاسو له غوړه کړ افانس فاکم ربکم بالبنین اعلان کی حقیقت قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لم یلد ولم یولد نتی سو پیدا دی او ند چا پیدا دی نتی سو پیدا دی او ند چا پیدا دی نی سو نائب شتا او ند چا نائب دی ندل تم وی افانس فاکم ربکم بالبنین آیا غورکڑی تاسو رب ستاسو بل بنین پا زامنو سرا واتخذ من الملائکت اناسا او نیولی دی اللہ دا فرشتونا اناسا لنا یا جنکے یقینن تاسو لتقولون قولا عظویما خامخان وای تاسو وینا لویا دیر الوی وینا دیو نکا دا وړه خلو دمر لوی وینا چې فرشتي نعوذ بالله من ذلک دا الله لونه دي و ظالمه دمر لوی ظلم دی او کو لوی خبره دی او کا دا خبره تا سره خخکارې ده چې تا کول انکم لتقولون قولا عظیما ولقد صرفنا فی هذا القران لیذکروا ترغیب للقران دا قائد بری سمیږي په سبان دی پدی اوامر او نواهیو باندې به پویږي څنګه د دین به خبرېږي کلا کله چې ته د الله کتاب تکې نه شوق پیدا کوي قران طرف ته ولقد صرفنا فی هذا القران او دا کی سره بیان کړی دی مونږه پدی قران کې سشه اوامر او نواهی کوم چې مخکې ذکر شو ولقد صرفنا في هذا القران او داګی سره بیان کړی دی مونږه په دې قران کې اوامر او نواهی لیذکروا دې د پاره چې پندونه سیت واخلی دوی الله د اوامر او نواهی ذکر کړل اوامر ذکر کړل چې دا نه کارونه اوکې نواهی ذکر کړل چې دا کارونه من مکوي د دې نه ځان بچ کے زانتے منکی دی دا پارے ذکر کرن لیا ذکرو چی دا خلق پند و نصیت واخلی راش قرآن نا پند و نصیت واخلی کنا سورہ قمر کی سلور پیرے اللہ رب العزت فرمائی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِر تحقیق سر آسان کرے دے مون قرآن دا پار دا پند و نصیت فحل من مدکر آیا شتے سوک پندو نصیت غستن کی شتے سوک چراشی و پندو نصیت واخل ندل تم وئی لیذکرو دی دا پارا چی پندو نصیت واخل دویم وما یزیدوهم الا نفوران او نزیات دوی لرا عوامر و نواہین الا نفوران مگر نفرت یا الا نفوران مگر تیختان پکار د چې دوی اوامر او نواهی دې ته بیان شوی وي چې دوی دې پندو نصیحت غسته وي خو دوی څوکړل دا اوامر او نواهی په ذکر کولو سره د دوی تیخته زیاته شو نورم نفرت د قران نه زیان شو نورم منډ کړ د قران نه او تختیدل بیا زجر ورکی مشرکین ہوتا قل لو كان ما هو آلهة كما يقولون قل او پیغمبر علیہ السلام لو كان ما هو آلهة چونکہ دا عیسیٰ دا شرک مستمر دا نرد اللہ بار بار کئی دا شرک او زجر ورکی رٹن ورکی مشرکینو تا قل او پیغمبر علیہ السلام لو كان ما هو آلهة کچھری وید ما هو سرد الله نا آلهة مددگاران کما یقولون لک سنگ چوائی ولی لیکل نہیں کما یقولون لک سنگ چوائی دوی ازن لبتغو ازن پدغو وخی لبتغو خامخا لټولې بیوا الاز العرش پترب د خاوند عرش سبیل الله رد غلبی. قل اوه پیغمبر دې پوجو به قل اوه پیغمبر دې سلام لو کان ما هو الہتون کچری وې سره د الله نه الہتون مددګاران کما یقولون لکه څنګه چې وای دا مشرکان لکه څنګه چې د دې سوچ ته او د دوی نظریه ده او د دوی عقیده ده قوم دغه رنګ د الله سره ایصداران وې او نور مددګاران وې سب شو بغاوت به کړه او کنه به وکړه بغاوت به کړه او کنه وزیر بغاوت کوي کنه آرمی چی بغاوت او کی زبانسا تختسو کی الٹا کی ہوئی مارش اللہ مولا بولا عمدہ سی کنا. ہر سڑے کوشش دری خبری کئی چی زبر دے بلدہ درج سنگ حاصل کم. دکان کی یو مالکی یو نوکری یا ساتن نوکر ہمیش دا پارا پدی سوچ کی چی دا مالک دا سیٹ بز سنگ ہو نیسا پوگیا بخبرو کنا پوگیا اپنی سوچ کی کنا یاد ساتا کدا اللہ سرا بل مددگار وے لکا سنگ چے توے اے مشرکا اس با پخواد دنیا دا نظام درہم برہم شوے وے او پخواب دے یو بغاوت کڑے پوگیا بخبرو کنا پوگیا خوچ سنگ دا اول نا دا اللہ با سہیدہ او سمم دا غرنگ دا دا دلیل دے دا دی خبری چی یو اللہ مددگار دے یو اللہ حاضر او ناظر او حاجت روات دے پوئی گئے بخبرو کنو زکا وی کما یقولون لگا سنگ چی وائی دی ازا لب تغو پتغو وقت کی لب تغو خام خان لٹولی بیو یا خام خان لٹولی بیو الاز العرش پترب دا خاون دا عرش سشے سبیلا لار دا غلبی خواب دغه کورسه قبضه کړی وا او دغه رنګي دابل به پیناست وي او اختلاف به جوړ شوی وي بغاوت به جوړ شوی وي. مشرک راته څنګه خبرې کې سبحانه پاک دی الله دی صدارانو نا یا پاک دی الله د مددګارانو نا وتعالى او دی رچته اما داسنا یقولون چې وای دوی علوان کبیرا پوچت والی الوی سرا اللہ پاک دے و تعالی اوڑی رچتے سنگو چتے علوان کبیرا پوچت والی الوی سرا اللہ دمران اچت ذاتے دمر طاقتور ذاتے دمر الوی درجی والا ذاتے چھ انسانی پخپل تصور کم نشرا وستے علوان کبیران دا اللہ چی کم سلطنت تے دا اللہ چی کم با سیدہ نو دا انسان پا تصور کی درات لون دا علوان کبیران پوچھت والی لوی سران او ما یو مثال در کڑو کا چی بیت المامور دا دا بیت اللہ پا سید کی بلکل برد فرشتو کعب دا داغی قبل دا او جسنگ لاندې انسانان طواف کوي بره فرشتي طواف کوي د بیت الله په ماډل بره د فرشتو قبله ده او فرشتي طواف کوي او چې کومه فرشته طواف روزانه سو فرشتي طواف کوي 70,000 فرشتي طواف کوي او نبی علیہ السلام فرمایي چې کومه فرشتہ یو پیر طواف وکي تر قیامت داغه بیا به نمبر نه راشي اسے تاس ہوا ہے سمر فرشتی بیدار اسے دا انسان تصور کی رات لیشی علوان کبیرہ پوچھت والی لوے سرا تو دمر اوچت ذات سرا مخلوق برابر ہے اگا جز مخلوق یا ایوہ الناسو انتم الفقراء الاللہ او خلق تاس ٹول محتاج ہے اللہ تا سور فاتر پنز اللہ سم کی برائشی اگا کمزور ہے او آجز تا دا اللہ سرا برابر ہے سبحانه پاک دی اللہ دی صدارانو نا اوڑی رچتے دا غسنا چی وائی دوی علوان کبیرا پوچت والی لوی سرا تو سب بیو سنگو چتے تو سب بیو لہ السماوات سبو دلیل اقلی تو سب بیو لہ السماوات سبو پاکی بیانی دلی اللہ دا پارا السماوات سبو اسمانون او طول اسمانون دا اللہ پاکی بیانی والاردو اوزمکا ومن فی حنن اواسو جی بدی گری اسمانون کس دی اسمکا کس دی دا دوانو منز کس دی دا طول دا اللہ پاکی بیانی دا طول دا خبر اقرار کئی سبحانه و تعالی اما یقولونا علوان کبیرا طول دا اللہ پاکی بیانی چی اللہ پاک دے دی صدارانونا اللہ پاک دے دا مشکل کو شایانونا دسکو بیدا طول پاکی بیانی و ام من شئین خبر نورم لگا زیادہ ہی وطو گورا و ام من شئین کی دیش تا شک کڑی شک بری کڑی کا نا نور خبرات نورم پرانی زی و ام من شئین او نشتری حسی او شی و ام من شئین او نشتری حسی او شی الا یسبح بحمده مگر پاکی بیانی پستائی ندا اللہ باند لگیاوی دا سجی پا نظر باندی رازی تاتا دا ٹول دا اللہ حمد و سنا بیانی اسمان کی فرشتی دی نور و سپوگ میں دی ستوری دی دورنگی زمک کی انسانان دی پیریان دی ہوا کی مارغان دی اوبو کی میان دی نور پا زمک کی چنجی دی نور قسم قسم شیزونا اونی بوٹی لوٹ دار صدا اللہ تابدار دی او دار صدا اللہ پاکی بیانی اتجوے یرا سنگل اللہ پاکی بیانی ولاکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن پی جنتا ولاکن لا تفقهون لیکن پوئی گیتا سو تسبیحهم پا پاکی بیانو لددوی باننی اللہ وی دا ٹول زما پاکی بیانی دا ٹول زما حمد و سنا بیانی خو تاسو پی نپوئی گے سوک دا اللہ پاکی بیانی توعن پا خوش سرام او سوکی بیانی وکر حو پا زور سرام سوک پا جزے سرا پا رضا سرا دا اللہ پاکی بیانی او سوک پا زور بانی دا اللہ پاکی بیانی ندلتم وی ولاکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن نپوئی گے تاسو پا پاکے بیانو لددوی باننی سوک بھی پوئی گی اللہ انہو کان حلیما غفورا یقینا دا اللہ انسان کت دا اللہ پاکی بن بیانے ننو دیر شیزو نشتا چی دا اللہ پاکی بیانے کت دا اللہ پاکی نبیانے دا اللہ حمد و سنا نہ بیانے انسان نور دیر شیزونا دا سری چاگا دا اللہ پاکی بیانے انہو کان حلیما غفورا یقینا دا اللہ کان دے حلیما برداشوالا غفورا بخون کے ذات کتی پاکی نہ بیانے یا ترو سدیو سری صداران جوڑ کڑی دی او اللہ نی تبا کڑے نو اللہ بردبار ذات تے برداش والا ذات تے صبر جتا کڑے اکو اس پوشوی تو بہو باسا اللہ غفور دے بخن کے ذات تے بخن برتو کی قل یا عبادی اللذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ دا اللہ دا میں ربانتیانا من امید کی گے اللہ برتا بخنو کی انہو کان حلیما غفورا نرم انشاءاللہ کیا ہوئی افاسفاکم ربکم بالبنین آیا غرکڑی تانسو ربستانسو بالبنین پدر کول د زامن سرا واتخذ من الملائکه اناسا او نیولی دی د فرشتو نا اناسن لونا یا جنکه یقینا تاسو خام خواه تاسو وینا لویا او دا کی سرا بیان کړی دی مونږه په دی قران کې اوامر او نواهی دی د پارا چې پندونه سیات واخلی دوی او ما یزیدهم او نزیات دوی لراو امر او نواهیم الا نفورا مگر نفرت یا تختر دی مسلینا دی اوامر او نواهینا قل له کان ما هو الہت و پیغمبر علی السلام کچری و ما هو دی الله سرا الہت نور مددگاران کما یقولون لکه څنګه وای دا مشرکان اذن په دغه وخت کې لبتغو خامخا لټولې بیوا الاز العرش سبیلا په طرف د خاوندان شو سبیلا لار د غلبی سبحان او پاک دی الله د صدارانو نا پاک دی الله د نازولو نا پاک دی الله د مددگارانو نا و تعالی وړي رچت دا غسنا چې وای دوی اولون کبیرا پوچت والی لوی سرا تو سب یو د سماوات او سب پاکی بیانې دری الله د پار اسمانونه او وال ارض او زمکا او من فیهن او سجب دې دوانو کی دي و ام من شاین او نشتره سیوشه الا یسبو بحمده مگر پاکی بیانې پستاینې د الله سره لګیا ولكن لا تفقهون تسبيحهم لیکن نه پوي گه تاسو پپا کې بيان ولود دوی باندې انه كان حليما غفورا يقينا الله دې حليما غفورا بردبارا برداشت والا غفورا بخون کې ذاتو.